les mínies del destí diuen que sé per tu, ho seré. Passi el que passi, ens perdrem en mil camins, però al final ens trobarem, està escrit, pot molt que no ho sembli. Ara jo ho podré negar, tu no t'ho creuràs, però aquest fil vermell no ho podrem trencar. Jo he nascut per tu, tu saps que també, on es portarà, ho descobrirem junts. You, my playboy, tu sei il mio amore. You, my playboy, be my love tonight. You, my playboy, tu sei il mio amore. You, my playboy, be my love tonight. No ho podrem trencar. Jo he nascut per tu, tu saps que també, on ens portarà, ho descobrirem junts. You, my playboy, tu sei el meu amore. You, my playboy, be my love tonight. You, my playboy, tu sei el meu amore. You, my playboy, be my love tonight. O la lluna plena, no sé si estic potser enamorat, però em sento així, no ho puc negar. Escriuré mil cançons des de dins del cor.